A w szpitalach brakuje lekarstw. My tu w Gazie codziennie umieramy, powoli, w nocy i w dzień. To jest okropnie niesprawiedliwe, mówi jeden z Palestyńczyków. Po tym jak Hamas nie zgodził się na rozejm, wczoraj po południu Izrael wznowił bombardowania i zapowiada jeszcze więcej nalotów. Musimy pozbyć się problemu ostrzałów rakietowych i znaleźć rozwiązanie na dłuższy czas, podkreśla rzecznik izraelskiego MSZ Igal Palmor. Rano Izrael ponowił apel do 100 tysięcy mieszkańców północnej części strefy Gazy o ewakuację. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Aszkelon, granica ze Strefą Gazy. W serwisie Trójki informacje z kraju. W Kielcach powstał pierwszy w Polsce spożywczy outlet. Trafia tam żywność niesprzedana w innych sklepach i przez to dużo tańsza. Sklep już teraz cieszy się sporą popularnością, więc niewykluczone, że wkrótce powstanie więcej tego typu miejsc. Agnieszka Bielska z Federacji Polskich Banków Żywności uważa, że to jest dobry pomysł, bo jedzenie nie będzie się marnować. My się bardzo cieszymy, bo to jest kolejny pomysł, rozwiązanie na niemarnowanie pieczywa. Robimy badania w październiku zawsze co roku. Pytamy Polaków, jakie produkty najczęściej zdarza im się marnować, wyrzucać. I właśnie pieczywo jest produktem, który jest wskazywany jako drugi najczęściej wyrzucany produkt spożywczy. Sposobów na niewyrzucanie jedzenia jest wiele. Agnieszka Bielska mówi o swoim. Jeśli zostaje mi coś, za co mogę wziąć odpowiedzialność oczywiście też z jedzenia, idę po prostu na dworzec centralny, daję bezdomnym, oni są przeszczęśliwi. Informacje o tym, jak nie marnować żywności, można znaleźć m.in. na stronie niemarnuje.pl. Na mapie Mazowsza pojawi się niebawem kolejnych 12 czarnych wodnych punktów. To miejsca najbardziej niebezpieczne, gdzie najczęściej dochodzi do tragedii. Od początku roku na terenie województwa utopiły się już 43 osoby, w tym 9 w samej Warszawie. Od 5 lat miejsca, gdzie toną ludzie, są specjalnie oznaczane. Komendant stołeczny policji Dariusz Działo wierzy, że to pomaga. Ma nadzieję, że te nowe oznaczone punkty, które pokazują kolor czarny, symbol śmierci, zadziałają na ludzi, na społeczeństwo, żeby nie wchodziły do wody w miejscach do tego niedostosowanych, nieprzystosowanych, bo będzie to znak, że w tym miejscu ktoś poniósł śmierć. Nowe znaki staną m.in. przy kąpieliskach w Wawrze, w Błoniu, w Markach i w Boryszewie. Dołączą do 90 istniejących już na Mazowszu. O 15 w Trójce kolejne informacje zapraszamy. Po południu na południu kraju, miejscami w centrum i na krańcach południowo-zachodnich może popadać i zagrzmieć. Jutro będzie podobnie, znów sporo słońca, ale też głównie po południu i znów w południowych regionach Polski przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Jutro 24 stopnie na wybrzeżu, 27-28 w centrum, do 29 na Dolnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. 12 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz super kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 12 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w super kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po 14. W tonacji Trójki. Michał Jakubik w dalszym ciągu przy konsolecie. Grzegorz Zembrowski usiadł przy telefonach trójkowych, a Piotr Kaczkowski przy mikrofonie i ekranie komputera. Adres do nas, korzystam ze skrzynki audycji Minimax. minimax@polskieradiopisaneraz.pl. No i co? Ano, że piękny program jest dzisiaj. Jeżeli nie mają państwo nic specjalnego, on będzie troszkę leniwy, ale no taki specjalny, letni. but I'm trying. I'm searching for a melody or some forgotten line. They can slip away from us so quickly. Don't be unkind, I'm not complaining. I only feel it needs explaining. And though I've said it all before, I'll say it once again. Everyone needs something to believe in. So turn around, turn around. It's on the other side. Feel the sound, feel the sound. It's coming from deep inside. It will fill you with emotion if you let it be your guide. So turn around, turn around. It's on the other side. I'm waiting for the day to get another to begin. Somehow I've forgotten. Feel the sound, it's coming from deep inside. rozmawiam z państwem, ale nie tylko z państwem, słuchaczami po drugiej stronie odbiornika, ale również gdy rozmawiam z przyjaciółmi i mówię, Kansas przyjeżdża, mówią, Kansas? Czy oni jeszcze istnieją? Tak, ale co jest zdumiewające? Wydaje mi się, że oni nigdy nie byli w Polsce. Oczywiście dziś, kiedy przyjeżdża do Polski dziennie z 10 różnych światowej klasy zespołów, to można się w tym troszkę pogubić. Czasami nawet nam się to udaje. Ale wydaje mi się, że ich nigdy nie było w Polsce. Pamiętam, że marzyło mi się, pojechali kiedyś w trasę z zespołem Yes i o mały włos ta trasa nie przyjechała do Polski, ale nie przyjechała. Więc wydaje mi się, że to pierwsze spotkanie. Za tydzień we środę będą w Warszawie, a w czwartek będą, jeszcze raz, za tydzień we wtorek. Dobrze. Za tydzień we wtorek będą w Warszawie 22 lipca i dzień później, czyli równo za tydzień od dziś, będą w Sopocie. Na dwóch koncertach w Polsce zespół Kansas. Wyjąłem ten album i nazywa się Monolit. To wiadomość dla młodszych słuchaczy. I nagle się okazało, bo jest naklejka, na niej ja sobie zapisałem, kiedy ostatni raz odtwarzałem ten utwór, tę płytę w ogóle, 13 marca 2000 roku. Wtedy z okazji połówki perfekcyjnej płyty. Tak była kiedyś taka audycja. Kansas, utwór On the Other Side. Ale dobrze jest sięgnąć po nagrania, które pamiętamy. Może nie wszyscy, bo podejrzewam, że wielu osób wtedy zupełnie muzyka nie interesowała, po prostu w przedszkolu takich nie odtwarzano. Dobrze, a teraz obiecałem, że będzie to taka letnia muzyka, gorąca, ciepła, no tak jak trzeba. I jeszcze jedną rzecz zauważyłem, ale to może sobie państwo sami, jak się ułoży program, sprawdzą. A jak nie, to ja opowiem. No więc dobrze. Kansas we wtorek 22. W Warszawie 23 w Sopocie. 23 w Warszawie? A no właśnie. No dobrze, sprawdźmy taki utwór. Susan P, chilling in the morning at the diner, on the corner waiting on the counter for the man to pour some coffee. And he fills it halfway, you see. And before she even argued, he was looking out the window at some lady coming in. She was fresh, you know what I'm saying? Susan, open up the paper. There was a story of an actor, not fame or glory, about a man who was on the brink. You know why? Because he died of drinking. And she was turning to a horoscope, you know, to read the funnies, but she was a Virgo. She felt that someone was watching. She raised her head, but no one was clocking. There was a woman on the outside, looking inside, and ain't she fine? She put her face up to the glass, and from the look she wasn't bad. But Susan noticed that she hitched off a skirt and turned heads in the whole damn place, while she straightened up her fishnet stockings. Her hair got wet and the fellas were jocking. This raining will continue through the story. She listened to the bells of the early morning. As I come to the end of this story, Susan B, you are extraordinary. Susan B, you are extraordinary. A gdybym nie zatrzymał płyty? Następny utwór też trwa dwie minutki. Det är tidigt då jag sitter på kaféet vid stationen och mannen bakom disken brygger kaffe, häller upp det och han ger mig bara halvkopp men jag hinner inte klaga för han tittar bort mot dörren mot en kvinna på väg in. Det är alltid gott att se dig, säger mannen bakom disken till den nyanlända kvinnan och hon skakar paraplyet. Jag försöker vara finkänslig och se åt andra hållet när de kramar om varandra så jag häller i min mjölk. Och jag bläddrar genom tidningen och läser en artikel om en skådis som har dött, en som jag aldrig ens hört talas om. Jag bläddrar fram till horoskopet, letar efter serierna när det känns som om någon iakttar mig så jag tittar upp. Jo, det står en kvinna utanför och tittar. Kan hon se mig? Det är inte mig hon ser på, men sin spegelbild i fönstret. Och jag låtsas inte märka att hon lyfter på sin kjol och rättar till sin ena strumpa. Hennes hår har blivit blött. Det har regnat oupphörligt hela morgonen, nu hör jag katedralens klockor ringa och jag tänker på din röst och den där midnattspicknicken en gång i tiden innan regnet kom. Det är dags för mig att gå om jag ska hinna med mitt tåg. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. A dalej wszyscy wiedzą, prawda? Gdy Susan Vega była tu na Myśliwieckiej w październiku 2007 roku, w tym studiu, z tyłu za mną, nawet się w tej chwili odwróciłem, żeby sprawdzić, było jakieś ze 30 osób i wszystkie, gdy ona weszła do studia na krótką rozmowę, wszystkie zaczęły nucić, no tak żeby ją przywitać. Kiedyś, gdy jeszcze gwiazdy światowe nie przyjeżdżały do nas tak często jak dzisiaj, a nadarzyła się pierwsza wtedy okazja rozmowy z Susan Vega, zapytałem ją już na samo zakończenie, co czuje, gdy jej piosenki rozchodzą się po świecie i czasami wracają w postaci dalekiej od oryginału. Ona powiedziała, to jest jedna z najprzyjemniejszych rzeczy, kiedy się ma na swoim koncie na przykład takie przeboje jak Luka. Yeah, that's one of the things that's made me the happiest about having hits. You know, I've had two hits. And dwa miałem przeboje. You still don't like to sing the old songs. Ludzie często mnie pytają, czy bardzo cierpię z powodu przebojów. To rozśmiesza mnie. They enable me to go any place in the world and sing and have an audience and so I feel grateful to that for that. I gdyż właśnie chance to have those two songs that went all over the world and gdyż właśnie takie utwory pozwalają mi podróżować po całym świecie i śpiewać je dla publiczności. Odczuwam za to tylko wdzięczność. I dodała jeszcze, gdy Tom Steiner wrócił do mnie w różnych wersjach stylu krajów, było to bardzo dziwne i wręcz niesamowite. Oh, I thought it was funny. I thought it was kind of extraordinary, really, because it was such a small idea, and it was such a small. Sam pomysł na piosenkę był bardzo prosty. Jem śniadanie, czytam gazetę, czuję się wyobcowana i tęsknię za utraconą miłością. So to have people all over the world of different cultures reinterpret it and then give it back to me was very funny. I thought it was like an exchange. You know, it was like a conversation or a dialogue. You know, it was. It was very satisfying. I gdy ludzie z różnych kultur interpretują tę piosenkę po swojemu, jest to bardzo ciekawe i jednocześnie zabawne. Przybrało to formę rozmowy, dialogu między mną a odległymi słuchaczami i dało mi wiele zadowolenia. Susan Vega przyjeżdża znowu do Polski, będzie z tego co wiem na jednym tylko koncercie za tydzień, we środę 21 3 lipca w warszawskiej Stodole. Koncert siedzący jest. Wymaga chyba tego. Oczywiście będzie śpiewać swoje przeboje. Natomiast podejrzewam, że będzie również sięgać do swojej najnowszej płyty. My odtwarzaliśmy dla Państwa te utwory, gdy album się miał ukazać. Ja zapisałem sobie. To wszystko zapisuję. 9 lutego 2014 roku odtworzyłem między innymi to nagranie. I am a man, I've been working all my days. This is my accounting of my means and of my ways. More years are behind me now than years that are ahead. Looking back, I feel this is my story to be said. I faced my father down inside the hallway of our home. 18 years of pain upon my body to the bone. Demons lived inside of him, they forced him to act. Layers of the bruises to my body was the fact. I grew and went into the world. I learned to know its code. I've spoken and unspoken. I learned to love the world. I shoulder every burden, a mule with a heavy pack. Every coin I earn's another knot within my back. Ecstasy and pleasure come at much too great a cost. I keep myself upon the earth, but measure what I've lost. Winged things they brush against me, never mind to hold. I keep my eyes upon the ground and carry on as old. I knew a woman, she had the gift of touch. Her hands were wise with healing and with wonder and all such. As the fates were having each to others we are wed. Confine ourselves to friendship, we stay out of bed. Now I turn around and face the specter of my age. My soul, it fights my body like a bird will fight its cage. I see that last horizon, I hope it brings me peace. Forward to the day, at last my body knows release. Śliczne po prostu. To Susan Vega z w tym roku wydanego albumu. Dostałem trochę listów od Państwa. Przypomnę adres. Korzystam ze skrzynki Minimax. Minimax polskieradiopisanerazem.pl i między innymi od pana Dariusza z Poznania takie przemyślenia. Kiedy moje córki miały 8-10 lat, podsuwałem im pod uszy płyty Genesis, Yes, Pink Floyd, Led Zeppelin, a maluchy zawsze pytały, czy te zespoły jeszcze istnieją. Teraz mają po 25 lat i słuchają tej muzyki. No i tak się kółko po prostu zamknęło. Susan Vega będzie w Warszawie za tydzień, koncert w Stodole. A w czasie tej pierwszej, jakżeż wyczekanej rozmowy, zapytałem ją wtedy, czy w jej dzieciństwie, bo córka Ruby miała od urodzenia styczność z muzyką. Pytałem, czy Susan też miała w dzieciństwie muzykę rodziców. Ona powiedziała, rodzice słuchali muzyki przez cały czas. Oh yeah, my parents listen to music all the time and słuchali jazzu, rocka, rock and roll. Dużo było The Beatles. I especially loved The Beatles when I was growing up. And lubili też brazylijski jazz. So, and we listened to a lot of Brazilian jazz, like The Girl from Ipanema. Mogę powiedzieć, and some of that, some of those early childhood listenings that come through on this record. Że wręcz kochali Girl from Ipanema. Powiedziałem wtedy, że kiedyś przeczytałem z nutką zazdrości. Mówiła się o Astrud Gilberto, najsłynniejszej wykonawczyni utworu Girl from Ipanema. Powiedziała tak, jej głos jest cudowny, a jej piosenki tak klasyczne i piękne. Well, her voice is so beautiful and the songs that she sings too are very, are sort of classic and beautiful and when I was a little girl, gdy byłam małą dziewczynką, słuchałam jej i marzyłam, by tak właśnie brzmiał mój głos. Żeby w ten sposób śpiewać, czysto i bezpośrednio. Przygotowałem się wtedy do tego wywiadu z artystką i przyszedł moment, w którym zadałem bardzo przemyślane, precyzyjne pytanie, na które ona odpowiedziała po prostu, tak jak gdybym zapytał, co słychać, albo jaka jest pogoda, która godzina. Pytanie wymyślone tu, w czasie jednej chyba z sobotnich popołudniowych audycji, zapraszam do trójki, brzmiało, uwaga, jak udaje ci się oddać nastrój cichego zamyślenia, którego większość ludzi nawet nie zauważa? Nie ja to wymyśliłem, to po prostu kolektywnie. Ale proszę przyznać, pytanie jest przepiękne. Jak udaje ci się oddać nastrój cichego zamyślenia, którego większość ludzi nawet nie zauważa? I think it's because that's where I feel myself useful, really. W tym właśnie widzę moje życiowe powołanie. Like walking down a street or gdy idę ulicą lub gdy obserwuję innych ludzi, where I'm observing other people, przychodzą do mnie myśli i uczucia, I feel myself, których nie znałam wcześniej. Expressing things that I haven't heard expressed before, and so that's where I tend to go, is where w tym kierunku chcę dążyć. So that's the kind of thing that I'll w ten sposób najlepiej wyrażam siebie. Przyznaję, coraz trudniej mi to przychodzi. The most myself, you know. It's harder these days to be introspective with a baby and a husband, although I ale ciągle są takie chwile, gdy jadę gdzieś lub spaceruję, wtedy mogę rozmyślać. And as for writing them down, the thing I have to do is make the time for zapisać to, o czym myślę, po to, żeby skończyć kolejny album. Find a place to sit down and be quiet and musiałam wynająć mieszkanie moich znajomych. Po prostu, żeby w spokoju usiąść, wyciszyć się i pisać. Susan Vega. Jeszcze chciałbym, no, Lukę państwo już zamówili. Chciałbym jeszcze dziś wrócić do niej, ale szczęśliwie tonacja ma 2 godziny. Dopiero połowa pierwszej minęła. Troszkę nowej muzyki. Odrobinę. W niedzielę w Minimaxie rozpakowałem dla państwa kilka albumów i one się państwu spodobały. Z radością donoszę, że będzie tej muzyki w programie więcej, ponieważ trójka objęła patronat nad płytą. z której jeden utwór pozwalam sobie teraz odtworzyć. Today, Na okładce nie ma żadnego zdjęcia, ale jest za to napis i ja go państwu przeczytam w całości. To jest naklejka. Szorstki romantyzm i szlachetne męskie piosenki. Żebym to wiedział w niedzielę. Zupełnie inaczej chyba by się potoczyła ta audycja niedzielna. Najwięcej listów przyszło ze Skandynawii. Dlaczego? Ano dlatego, że to była szwedzka wersja utworu Susan Wegi. Tak, to była szwedzka wersja. Nazywała się Tak jest kafe. Wykonawcą był Mats Höjer. Myślę, że dobrze przeczytałem jego nazwisko. H-O z kropeczkami, umlaut taki, J-E-R. Proszę mi dać znać, gdyby to zupełnie inaczej się wymawiało. Dobrze? Ja poprawię. Fink przed chwilą. A drugą taką niesamowitą płytę, którą rozpakowałem w niedzielę, jej jeszcze nie, ona się jeszcze nie rozpowszechnia. Jakby jej jeszcze nie było. Tę drugą nagrał John Hyatt. Mm-hmm. Let's see. Whispered in my ear, all the love gone wrong. I've been living my life like a howling wind, and I can't put out this flame. Friend of mine said a long time coming, coming back again. Silver and gold, but I could never find you. Been living my life like a lonesome whistle blowing. Now I can't turn back. Friend of mine said a long time coming, coming down the track. Long time gone. przekleiłem tę naklejeczkę z płyty Finka na płytę Johna Hayata. Szorstki romantyzm i szlachetne męskie piosenki. Jak ładnie od razu lepiej jest. To były dwie duże rozpakowane płyty. Jeżeli chodzi o następny utwór, to jest tylko zwiastun. Ale jakiż piękny. Decipher the whole of this unholiness. I have no doubt he will figure it out someday. Kalu, Kalu, Kalu. Then the sparrows will sing on the boulevard again, and the corridors of power will be walked by thoughtful men. Near South End and Grace, that mythical beast will surely fade away. Is eager to master the helm. They cannot be seduced by this candy floss techno hell. They put over the hell and a fresh breeze fills the sails. Kalu, Kalu, Kalu. A child breaks the ice and peers into the hidden depths to try to untangle the whole of this unholy mess. Well, I have no doubt they will figure it out one day. Kalu, Kalu, Kalu. Kalu, Kalu, Kalu. Od zaprzyjaźniony z nami. Od zawsze. Marian Faithfull. Utwór, który jej sprezentował Roger Waters. To zwiastun. Początek być może większej całości. I jeden artysta pojawił się w niedzielę, już zamykamy niedzielę, pojawił się w niedzielę po raz pierwszy. I nazwisko pojawiło się po raz pierwszy i państwu się spodobał. Jego głos i w ogóle utwór. Proszę go sobie zapamiętać, bo to się nam jeszcze w tej godzinie chyba przyda. Pan się nazywa Benjamin Booker i jest z Nowego Orleanu. You told me that the world is Tak, to też tylko zwiastun na razie. Nie ma jeszcze płyty. W ogóle chyba to jest jego pierwszy utwór, jaki gdziekolwiek się pojawił. Spodobał się państwu, powtórzę nazwisko, Benjamin Booker. B-O-O-K-E-R. Utwór się nazywa Have You Seen My Son? Ze znakiem zapytania. W sprawie wymowy rodowitego Szweda pan napisał do mnie, pan Marcin. Tak. Prawidłowo, to jeszcze raz się odważę. Tages Café Mats Höjer. No, proszę bardzo. I od razu odpowiadam na pytanie, czy ja mam więcej tych. Tak, mam chyba 11 albo 12 wersji utworu Tom's Diner Susan Wegi. Bardzo proszę, jeżeli państwu się spodobało. Możemy dziś, możemy jeszcze za tydzień. Susan Wega w przyszłą środę będzie w Warszawie, w Stodole. A teraz tak. Prosiłem, żeby państwo w uszach zatrzymali sobie ten utwór. Gdy go odtworzyłem przed tygodniem, a zaraz potem odtworzyliśmy utwór Metaliki. Metaliki w dodatku wykonującej nagrania The Ramones, nagranie The Ramones, 57 Third. Tak, bo rozmawialiśmy o tym, co się wydarzyło na koncercie Metaliki i jak to było słychać którego sektora i pytali mnie państwo, czy byłem na rowerze, a ja nie opowiedziałem. Nie zdążyliśmy. Oczywiście, że na rowerze. Najszybciej ze stadionu w nocy się wraca na rowerze. 25 minut i człowiek jest już na środku Marszałkowskiej. Od sektora swojego. Bardzo szybko jest. Przez cały most. Most we wszystkich kierunkach, a nawet w stronę Śródmieścia. I skojarzyło mi się to. Rozmawialiśmy o tym, że Tommy Ramone odszedł od nas ostatni i najstarszy ze wszystkich umownych braci z zespołu The Ramones. Ale chodziło o to, że skojarzyło się to państwu I mieli państwo rację, że Booker mógł podobnie brzmieć do... Jest. I to nie tylko dlatego, że Metallica zagrała, ale coś w tym musi być. Metallica zagrała Whiskey in the Jar, a ja wyciągnąłem w domu wszystkie płyty St. Lizzy, chyba z 7 wczoraj przesłuchałem. Jakaż to piękna muzyka. Może będziemy do niej wracać, kto wie. Nie w następnej godzinie. Następna godzina... Tonacja Trójki, zaraz po serwisie informacyjnym i spotkaniu z Henrykiem Sednerem. Zapraszamy do reklamy. Nie licz na sąsiada. Zamów NC Plus i oglądaj wszystkie mecze T-Mobile Ekstraklasy tylko w kanałach sportowych NC Plus. Nie czekaj. Nowy sezon startuje już za dwa dni. Sprawdź na ncplus.pl. NC Plus. Zobacz więcej. Jeśli wybierasz się na imprezę, w Biedronce mamy więcej niskich cen dla Ciebie. Kabanosy tradycyjne Party Snacks w dwóch smakach, pepperoni lub klasik. Smaczna i wygodna przekąska, tak tylko 5,99 za 130 gramów. A na letnią warzywną sałatkę mamy pomidory, dorodne, pachnące i soczyste. W cenie tak tylko 2,79. Tylko do środy. Biedronka, codziennie niskie ceny i duże rabaty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 16 lipca, jest 15. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. W Brukseli konieczne są dodatkowe konsultacje, dlatego szczyt poświęcony m.in. obsadzie unijnych stanowisk rozpocznie się dopiero o 20. Kolejny gang złodziei samochodów rozbity. Przestępcy kradli auta za granicą, a legalizowali w Polsce. Szef grupy inwestował zyski w nieruchomości. Pirat drogowy zatrzymany na ekspresowej trasie do Braniewa na liczniku miał 240 km na godzinę. Szczyt Unii Europejskiej przesunięty o 2 godziny. W kuluarach trwają gorączkowe negocjacje w sprawie obsady kluczowych stanowisk we wspólnocie. Chodzi o szefa unijnej dyplomacji i przewodniczącego Rady Europejskiej. W tym kontekście padają nazwiska m.in. polskich polityków Radosława Sikorskiego i Donalda Tuska. Spotkanie rozpocznie się o 20, bo jak dowiedziało się Polskie Radio, potrzebne są dodatkowe konsultacje. Donald Tusk w Brukseli już jest, prosto z lotniska pojechał na spotkanie z nowym szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. Powtarza się sytuacja z ubiegłego roku, kiedy negocjowany był unijny budżet na lata 2014-2020. Wtedy szczyt też ruszył z kilkugodzinnym opóźnieniem, bo szef Rady Europejskiej Herman Van Rompuy prowadził dwustronne konsultacje z unijnymi liderami na temat poziomu wydatków we wspólnej kasie. Zbyt duże były bowiem różnice zdań wśród państw członkowskich. Teraz w Unii też nie ma jednomyślności w sprawie obsady kluczowych stanowisk. Europejscy przywódcy mają zdecydować przede wszystkim, kto zastąpi Catherine Ashton i będzie szefem unijnej dyplomacji przez kolejny 5 lat. Mogą też dziś ustalić, kto zostanie przewodniczącym Rady Europejskiej. Lista z nazwiskami kandydatów od kilku dni jest coraz dłuższa. Z każdego kraju napływają informacje o kolejnych osobach, które mogłyby zająć jedno z kluczowych unijnych stanowisk. A wszelkie dyskusje teraz i tak są tylko i wyłącznie zgadywaniem. Trudno bowiem przewidzieć przebieg szczytu i to, jak ułożone zostaną skomplikowane europejskie puzzle. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nie żyje Szymon Szurmiej, aktor, reżyser, działacz społeczności żydowskiej, dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Żydowskiego. Zmarł dziś w Warszawie. Miał 91 lat. Działali na terenie Polski, Niemiec, Belgii i Słowacji 14 osób zajmujących się legalizacją luksusowych samochodów skradzionych na terytorium Unii Europejskiej zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego. Grupa zajmowała się też wyłudzaniem VAT-u i praniem brudnych pieniędzy. Policjanci odzyskali 12 samochodów, które już zwrócili niemieckim i belgijskim firmom ubezpieczeniowym. Tak informuje rzecznik podkarpackiej policji Paweł Międlar. Ustalenia policjantów mówią o zalegalizowaniu przez członków grupy co najmniej 15 skradzionych.